छिपा हुआ जा रहा था लेकर रथ के खंड, झपट पड़ा झट शाल्व पर भीष्म प्रताप प्रचंड। झपट हाथ रथ से गिरा पटक भूमि चढ़ वक्ष, बोला बोल विदार दूं कायर लोक समक्ष, पर क्या मारूं चला जा जीवित अपने धाम। खबरदार कुरुवंश से करना मत संग्राम, देख पराक्रम भीष्म का ये उदारता खान। सुर नर सब गाने लगे भीष्म कीर्ति का गान। वैशंपायन ने कहा सुनिए नृप चितलाय, पहुंच गए हस्तिनापुर रथ समेत कुरुराय। अंतःपुर पहुंची खबर माँ आई हर्षाय, राइनों ने उतार कर छाती लिया लगाए। फिर गृह कंचन द्वार पर सहित मंगलाचार, कन्याओं को तुरंत ही रथ से लिया उतार। दिप दिप दिपित हो उठा रुचिर राज प्रसाद, घर घर में बस उसी क्षण फैलाया है संवाद। फिर सादर राज पुरोहित की आज्ञा से सत्यव्रत धारी, विधि पूर्वक करने लगे तुरंत वैदिक विवाह की तैयारी। वे स्वयं गए अंतःपुर में माता को सन्मुख बिठलाया, फिर काशीराज कन्याओं को सम्मति लेने हित बुलवाया। अम्बाला और अंबिका ने हंसकर सलज सिर नवा लिया, दोनों ने अपनी स्वीकृति को यूं भाव दिखा कर जता दिया। अम्बा बोली आर्यवर मैं मन में स्वयमेव मान चुकी हूँ शाल्व को पहले से पति देव। यद्यपि आपका इस समय है मुझ पर अधिकार, तद्यपि आप धर्मज्ञ हैं करिए उचित विचार। सुनकर अम्बा की बातों को हर तरह भीष्म ने समझाया, आचरण शाल्व का जैसा था वैसा सब कहकर बतलाया। दुखित होकर वे कहते थे नृप शाल्व नीच अज्ञानी है, तुम और किसी को वरो देवी उसको वरना नादानी है। पर अम्बा को यह नहीं जचा उसने मुख अपना मोड़ लिया, अनुभव कर यह देवव्रत ने आगे फिर कहना छोड़ दिया। इस दुर्घटना से भीष्म देव अत्यंत हृदय में दुखी आए, आशीष देकर कन्याओं को अंतःपुर से बाहर आए। निर्विज्ञ ब्राह्मणों को लेकर घटना पर पूर्ण विचार किया। भावानुसार ही अम्बा के बहुमत से वह स्वीकार किया। रथ बिठला आदर सहित संग कर दूत प्रवीण भेज दिया नृप शाल्व गृह मन में हुए मलीन। इधर निमंत्रित अखिल जन बड़े बड़े नर नाह दूर दूर के देश से आए सहित उछाह। नगरी सुघर सुहावनी थी शोभा आगार लटक रही थी झंडियां तोरण बंधन वार। संपूर्ण प्रजाजन ने मिलकर सड़कों को रम्य बनाया था चित्रित करके अपना अपना सारा घर द्वार सजाया था। प्रत्येक अटारी फूलों से सजित सुखमय सुहाती थी जिन पर शहनाई सुस्वर की सामिक राग निगाती थी। उन द्वारों पर गृह द्वारों पर मंगल सूचक जल भरे हुए दोनों ढिग कदली पल्लव युत थे कंचन के घट धरे हुए। गृह द्वार बाजार सजावट से जगमगा उठी नगरी सारी जिसकी शोभा को देख स्वयं शोभा कहती थी बलिहारी। सभी मुखों पर हर्ष छवि छाई थी चहुओर प्रमुदित जन गा रहे थे सभा भवन की ओर। कंचनमय गुंबजों पर सूर्यांकित स्वच्छंद भारत की अक्षय ध्वजा उड़ती थी निर्द्वंद। हस्तिनानगर का सभा भवन जो गोलाकार सुहाया था जग के विख्यात शिल्पियों ने अद्भुत अत्यंत बनाया था। कंचन में खंभों के ऊपर गुंबज की छटा निराली थी आभा में मणियों की जिनमें छाई चहुधा उजियाली थी। ऊपर अटारियां बनी हुई नभ पर विमान सी दिखलाती थी मणिमय झालर द्वारों पर जिनके झिलमिल दिखलाती थी। जनता संपूर्ण उपस्थित थी आमंत्रित आगंतुक सारी बैठे थे क्रम से अधिकारी पदवीधारी नृप दरबारी। आदर सूचक भी ध्वजन के ब्राह्मण दल के थे उच्चासन मणिजटित छत्र युत सोने का था निकट उसी के सिंहासन। उसमें राजेंद्र विचित्र वीर भारत सम्राट विराजे थे वैतालिक राग सुनाते थे बजते सुस्वर में बाजे थे। मंडप के बीच कुशासन पर तेजो में श्वेतांबर धारे मध्यान सूर से दीपित थे सत्यव्रत भीष्म सदाचारी।